Hallo, eet smakelijk. Hoi, dankjewel. Wat hebben jullie zo allemaal hier? Wie zijn jullie? We zijn live op Radio Patapoe. Ja, Radio Patapoe. Ja. Hi, leuk. Nou, ik heet Aliet. Ja, ik stoor je tijdens het eten. Nou, maar ja, dat geeft niet hoor. Het eten was toch al een beetje afgekoeld. En wij zijn van de Bio Bloemenzaak. Bio Bloemenzaak. Dus wij telen mooie biologische sterke planten. Ja. Die goed zijn voor insecten. Ja. En dus ook goed voor mensen. Ja. En goed voor vogels en goed voor de grond. Ja. Dus mensen kunnen hier op in de winkel van de fruittuin van West, ja, in het seizoen, ja, boeketten kopen die wij hier van het land oogsten. Oh, okay. En alle plantjes die je hier ziet, die hebben zichzelf uitgezaaid. Alle bloemen die we niet kopen, die schieten in het zaad. En dan loop je in de lente door de tuin, dan staat hij alweer helemaal vol met kleine plantjes. Ja, ja, ja, ja. Dus zo gaat het. Dus je hebt gewoon een gigantisch bloemenveld. En ja, gewoon bloemenveld. Ja. Ja, ja, ja. Ja, wat geweldig. Ja, ja. En dan maken we droge bloemetjes in de winter. En we doen nog herfstkransenworkshop, kerstkransenworkshop. Ja. Gaan we kunst combineren. Het is ook eigenlijk niet zo moeilijk, hè, om dat zo te doen, denk ik. Het is niet moeilijk. Het is een soort studie. Ja. En eigenlijk, ik zeg altijd, de planten zijn je leermeester. Precies, ja. Daar leer je het van. Ja, ja. Ja. En als je die gewoon maar een beetje aandacht geeft en een beetje oplet. Een beetje opletten, ja. Dan zie je vanzelf al wat ze nodig hebben. Of niet, en dan ben je te laat en dan weet je van volgend jaar. Precies, zo leer je het. Ja, ja, ja. En, nou, mooi, ja, het is wel heerlijk om te zien hoe het dankbaar groeit en ook hoeveel insecten erop afkomen in de zomer. Ja. Ja. Hey, maar en als ik nou in de winter ook bloemetjes wil buiten? Nou, je ziet hier een heel mooi rondje met allemaal kleine droogbloemboeketjes eraan. Dus je kan eigenlijk de hele winter genieten van droogbloemetjes. Ja. Ik zie al iemand die aan het bekijken is, welk bosje wil ik kopen? Welk bosje wil ik kopen? Nou ja, je zou ook heel geurig, dit bosje kunnen kopen. En dit bosje heeft nog geur. Dat, dat langwerpige dingetje ruikt een beetje een soort drop anijzig. Ja. Ja. En dat is een schattig klein zonnebloemetje. Ook heel schattig. Ja. Ja, maar ze hebben allemaal iets aparts. Dat is altijd bij onze bloemen. Ieder boeket is a one of a kind. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En dat maakt het ook levendig. Ja, ja. Nou, dat is geweldig. Nou, hoeft niet. Je kan er gewoon aan trekken. Aantrekkingsbar. Nou, nee, dat ga ik zelf doen. Wacht even. Het is een nogal breekbare constructie. Kijk hier. Ja, dan hangt je een hele mooie soort wiel. Ik ga even een klein boeketje eraf halen. Kijk eens, hier komt een mooi boeketje eraan. Zal ik het voor je inpakken? Ja, misschien als je iets van een papiertje. Ja, ik heb een mooi papiertje voor je. Nou, het is wel een prachtig boeket. Ja, mooi, hè? Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Dit is, heb je daar speciale plannen mee al? Of, Nou, misschien in ons tuinhuis. Oh, oké. Okay. Maar misschien ook gewoon thuis. Want ik hoorde net dat ze op zich liefst een beetje in het iets donkerder staan. Ons tuinhuis is heel zonnig. Dus. Oh. Maar goed, op een van die twee plekken. Nou, ik ga het nog even. Ik ga het nog even. Beter levende. Exact. Plantjes, precies. Dus dan kan ik hem misschien Maar en hoe lang blijft zoiets nou mooi, goed en zo? Ja, voor de eeuwigheid, zolang het droog is en niet in de volle zon hangt. Ja, precies. Dat hoorde ik. Dan, want dan verkleurt hij een beetje. Ja, ja, ja. En wat ook leuk is aan dit soort bloemetjes, je kan ze gewoon door je hele huis, gewoon hier in een glaasje, daar klopt, in een dingetje. Ja. Dus in een badkamer zonder raam. Badkamer. Maar ja, dan wordt het wel vochtig. Hè? Ja, dat is eigenlijk waar. Wat je niet wil. Oké, okay, dus ook niet in de vocht. Nee, want dan, dan gaat hij eigenlijk weer, wordt hij weer zachter. Ja, ja, ja. Ja. En dan, Het wordt ook nog op een hele specialistische manier ingepakt. Ja. Nou, hier spreekt het is toch een kwetsbaar product, hè? Een enorme dosis ervaring uit. Puntzak. Kijk. Maar jullie doen hier, jullie doen dit in de winter of zo? Dan kan je dat zelf ook workshops of zo doen? Ja, we doen ook workshops. Kijk, ik kan met Tony deze zomer prachtige botanische bloementekeningen gaan maken. Ja. We maken herfstkransen, kerstkransen. Af en toe doen we dat je zelf bloemen kan plukken en een mooi boeket kan samenstellen. Maar in principe worden onze boeketten verkocht in de winkel van de fruittuin van Leest. Oh ja, hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kijk, dan laat ik even een stickertje van me. Dan kan ik hier mijn naam voor... Ja, graag. En van die workshops en zo, hoe vinden we dat uit? Waar... Hoe vind je dat uit? Goeie ja. vraag. Heb je ergens een pagina ja, of zo? Biobloemenzaak.nl. Kijk. Debiobloemenzaak.nl. Daar kunnen we op. En dan schrijf je een mailtje. Of je geef je op en dan kom je op de nieuwsbrief. Oh, kijk. En ook via de fruittuin kan je op de... wordt het aangekondigd als wij iets speciaals gaan doen. De pagina van de agenda staan altijd alle evenementen en workshops. Ik zag best wel veel dingen erop staan. Ja, zeker. Een drukke